program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 kwietnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymanie naszej dziennikarki Anny Rokicińskiej było niezasadne, nielegalne, ale prawidłowe. Tak uznał dziś sąd. Potężne ulewy przechodzą nad województwem śląskim. Szef kancelarii premiera czeka na propozycję prezydenta w sprawie ustawy degradacyjnej. Niezasadne, nielegalne, ale prawidłowe. Tak Sąd Rejonowy w Żyrardowie ocenił zatrzymanie naszej dziennikarki. Przypomnijmy, niecały miesiąc temu policjanci przez pomyłkę wtargnęli do domu Anny Rokicińskiej. Przeszukiwali go przez 3 godziny, a w tym czasie Anna skuta była kajdankami. Później funkcjonariusze zorientowali się, że to pomyłka, przeprosili i wyszli. Dziś sąd rozpatrujący zażalenie uznał, że nasza koleżanka nie miała żadnego związku ze sprawą i że policjanci popełnili rażący błąd. Jednocześnie według sądu sama procedura zatrzymania i przeszukania odbyła się zgodnie z procedurami. Obrońca Anny, mecenas Łukasz Hojniak, jest zadowolony z orzeczenia i dziwi się, że prokuratura próbowała udowodnić zasadność i legalność zatrzymania. Boli mnie trochę, że prokuratura do ostatniej chwili wnosiła o to, żeby uznać to zatrzymanie za legalne i zasadne, wbrew faktom. Dobrze, że zapadło takie orzeczenie. Ono po prostu potwierdza to, co się wydarzyło, a mianowicie to, że to zatrzymanie było i nielegalne, i niezasadne. Prokuratura do tej pory wnioskowała o odrzucenie zażalenia. Małgorzata Szyroczyńska z prokuratury w Żyrardowie twierdzi, że zawinił lokalizator sygnału telefonu komórkowego, który wskazał na dom Ani. Do błędu doszło tylko i wyłącznie z przyczyn technicznych. Policjanci w momencie zatrzymania działali w uznaniu prokuratury legalnie, zasadnie i prawidłowo. Anna Rokicińska zapowiada, że to jeszcze nie koniec sprawy. Nie chodzi tutaj o mnie. Chodzi o tych wszystkich ludzi, którzy mogą się znaleźć w takiej sytuacji, a nie powinni się znaleźć. I gdyby nie ta myśl, mnie by to w tym sądzie w ogóle nie było. W Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu policjanci prowadzą w tej sprawie wewnętrzne śledztwo. Uwaga na potężne burze, które przechodzą nad Śląskiem. Strażacy usuwają powalone drzewa, jednak jak informują służby, na razie nie ma większych zniszczeń. Są natomiast problemy dla pasażerów pociągów. Opóźnienia mogą sięgać 70 minut. Niektóre lokalne kursy odwołano, poinformowały Koleje Śląskie. Chodzi m.in. o trasy Sosnowiec Główny Tychy Lodowisko, Gliwice Częstochowa, Bielsko-Biała Katowice, Wisła Głębce Katowice czy Racibórz Katowice. Utrudnienia tam potrwają prawdopodobnie do późnego wieczora. Ostrzeżenie przed burzami, deszczem i gradem obowiązuje do 1 w nocy. Teraz w tym serwisie pytanie, co dalej z ustawą degradacyjną, którą zawetował prezydent. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w TVP Info, że wciąż ma nadzieję, że osobom, które przyczyniły się do umacniania ustroju komunistycznego w Polsce, zostaną odebrane honory i przywileje. Michał Dworczyk powiedział, że czeka na takie propozycje kancelarii prezydenta, które przywrócą elementarną sprawiedliwość. Zrozumiałem z wypowiedzi urzędników Kancelarii Prezydenta, że będą pewne propozycje pozaustawowe, że nazwiemy w końcu zło złem, że nie będziemy bandytów nazywać bohaterami, że osoby, które mordowały na przykład żołnierza antykomunistycznego podziemia zbrojnego, nie będą nosiły stopni oficerskich. Ustawa degradacyjna obejmowała osoby i żołnierzy rezerwy, którzy swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu. Prezydent Andrzej Duda uzasadniał swoje weto m.in. brakiem w niej możliwości odwoławczych od decyzji o pozbawieniu stopnia wojskowego. Na koniec jeszcze zaglądamy za ocean. W Stanach Zjednoczonych oficjalnie otwarto Polską Izbę Handlową. Organizacja, której powołanie ogłosili niedawno premier Mateusz Morawiecki i ambasador Paul Jones. W ceremonii, która odbyła się w Waszyngtonie, wziął m.in. udział wicepremier Jarosław Gowin. A o szczegółach nasz korespondent Marek Wałkuski. Ogłaszając otwarcie Polskiej Izby Handlowej, Jarosław Gowin oświadczył, że jest ona elementem ogłoszonej przez premiera Morawieckiego strategii odpowiedzialnego rozwoju. Wicepremier podkreślił, że instytucja ta zapewni wsparcie dla polskich firm na rynku amerykańskim. To jest bardzo dobry prognostyk dla polskich przedsiębiorców. Powiedział wicepremier, który jeszcze dziś podpisze w Departamencie Stanu polsko-amerykańską umowę o współpracy naukowej i technologicznej. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych wicepremierowi Gowinowi towarzyszą minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. Walczyły o każdą piłkę, a emocje sięgnęły zenitu. Dopiero tiebreak wyłonił drugiego finalistę Ekstraklasy siatkarek. To ŁKS Łódź, którą Mistrzostwo Polski zagra z Chemikiem Police. Łodzianki w trzecim decydującym meczu pokonały na wyjeździe dewelopery Skyres Rzeszów. Było 2-2 w setach, a w decydującej partii wygrały 15-13. Pierwszy mecz finałowy już w czwartek w Policach. Dobre informacje dotarły z Budapesztu, gdzie trwają Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Kanadzie. Reprezentacja Polski, która wczoraj przegrała na inaugurację z Włochami, dzisiaj wygrała 4-2 ze Słowenią. Biało-czerwoni wcale nie byli faworytami tego pojedynku, a mimo to sprawili sporą niespodziankę. W kolejnym meczu zagrają w środę z Wielką Brytanią, a w trwającym spotkaniu Węgrzy grają z Włochami. Po dwóch tercjach jest 2-2. Także w Budapeszcie trwa turniej tenisowy ATP, w którym wystąpił Hubert Hurkacz. Nasz tenisista, który dzielnie przedarł się przez kwalifikacje do turnieju głównego, przegrał w pierwszej rundzie z innym kwalifikantem Włochem Lorenzo Sonego. Mecz był zacięty, zawodnicy rozegrali 3 sety, a wynik 7-6, 6-7 i 4-6. Kolejnym rywalem Włocha będzie Francuz Richard Gasquet. A dla Hurkacza był to debiut w turnieju głównym imprezy tej rangi. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyła się 32. kolejka. W ostatnim meczu Lechia Gdańsk zremisowała bezbramkowo z Krakowią. Dla Pasów jest to punkt bezcenny. Oznacza pewne utrzymanie. Lechia musi walczyć dalej, a dzisiaj liczyła na 3 punkty, przyznaje trener Piotr Stokowiec. Dążyliśmy do zwycięstwa, staraliśmy się być kreatywni, walczyliśmy, byliśmy zdeterminowani do tego. W końcówce nawet podjęliśmy ryzyko, wpuszczając bardzo ofensywnych graczy na boki obrony, bo dążyliśmy do zwycięstwa, chcieliśmy grać o pełną pulę i czegoś zabrakło. Myślę, że mecz był ciekawym widowiskiem i bardzo chcieliśmy tutaj zainkasować 3 punkty, bo wiemy jak są ważne, no ale tak się nie stało. Biało-zieloni mają 5 punktów nad strefą spadkową i nad przedostatnią Termaliką Brukbet Nieciecza. Tej nocy burze, a jutro z kolei zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, zwłaszcza w górach i w rejonach podgórskich. Temperatura od 12 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. No to zaczynamy. Wybrałem na początek coś bardzo dziwnego. Minuta 41, jakoś wytrzymamy. Autor tego utworu nazywa się Benedict Masson. No, mamy do czynienia z daleko idącą dezintegracją, a jednak się jakoś to integruje, jakoś to się trzyma. Jakaś struktura tutaj jest, bardzo skomplikowana. Jest z nami dzisiaj Jerzy Grycan. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. Wybitny trener tenisa stołowego. Już od dawna jakoś umawialiśmy się na rozmowę i w końcu się udało. Człowiek, który ma niezwykłe doświadczenia, trenował reprezentacje narodowe, ale też trenował i trenuje, pracuje z dziećmi, pracuje z trenerami. I zaczęliśmy od tej dziwnej muzyki, a tutaj będzie mowa o tenisie stołowym, ale przez pryzmat tej dyscypliny sportu i twoich doświadczeń chciałbym, żebyśmy porozmawiali o integracji. Bo ty masz koncepcję, bardzo interesującą koncepcję pracy. Wyłuszczyłeś się w książce Integralny tenis stołowy pod tytuł Jak sport może zmienić twój świat na dużo lepsze miejsce do życia. No bardzo obiecujące zdanie, pytanie. No i najpierw zapytam cię o definicję. Właśnie po co jest sport? No, to takie chyba trudne pytanie, ale, no, ale ono... Nie byle komu zadaję to. Myślę, że sport jest walką. Aha. Sport jest pewną metaforą wojny. Aha. Takim pokojowym sposobem wyładowania tych naturalnych instynktów też. I sport jest też narzędziem do, może być, narzędziem do rozwoju fizycznego, ale też i do innych aspektów rozwoju. Właśnie to jest ciekawe, bo myślę, że jedną z najpopularniejszych odpowiedzi byłoby pewnie to, że no sport jest po to, żeby wygrywać. Jest po to, żeby wygrywać? No, na pewno można też tak popatrzeć i tak spojrzeć i w pewnym sensie oczywiście chodzi o to, żeby ostatecznie, jak mówi Kamil Stoch, popatrzeć, zrobić wszystko, co można, a potem popatrzeć na tablicę i zobaczyć, jaka jest kolejność. No tak, no tak, łatwo się mówi. Jest taki ideał, do którego czasami nawiązujemy, staramy się, ale pewnie już bardziej werbalnie niż tak naprawdę z serca. Mam na myśli ten starogrecki ideał kalokagatia, czyli połączenia piękna fizycznego i piękna duchowego. I to jest do utrzymania, twoim zdaniem? Mi się wydaje, że tak, bo też w moim takim poszukiwaniu przez wiele lat doszedłem do koncepcji właśnie takiej, która również uwzględnia tą kalokagati. I no, w starożytnej Grecji to między innymi to mówiono tak, że o człowieku z marginesu społecznego, że ten to ani czytać, ani pływać nie potrafi. Mm-hmm. To taki margines społeczny już najgorszy. Mm-hmm. I myślę, że sport i ta kalokagati to zawiera również dbałość o ciało i dbałość o umysł, ale też dbałość o etykę, o to, żeby czyny były dobre. No i żeby były piękne, żeby człowiek dbał o piękno. Aha. Tyle, że kalokagatia to są dwie połówki, prawda? A twoja koncepcja nawiązuje do czterech ćwiartek. Jest bardziej skomplikowana i tutaj chodzi o Kena Whitbera, znanego myśliciela. No w Polsce mamy sporo książek przetłumaczonych. On jest może nawet dosyć znany, bym powiedział, ale jakoś, jeśli chodzi o odniesienie do sportu, to nie spotkałem się z taką aplikacją, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli. Ty to zrobiłeś, próbujesz to robić. No tak, też oczywiście moje poszukiwania przez wiele lat praktycznego zastosowania, bo to, co ja robię, to jest praktyczną aplikacją w pracy z zawodnikami, w pracy z trenerami, w pracy w organizacji, tak, sportowej. No to wydawało mi się to bardzo takim rozsądnym po prostu modelem, który no, według mnie jak najbardziej pasuje do sportu. To zacznijmy od sukcesów. Mhm. Czy to jest tak, no, rozwój i wynik? Czy to może być, to może iść w parze, czy to powinno iść w parze, czy to jest jednak rozłączne? Czy to jest coś dla pięknoduchów sport i niekoniecznie musimy tutaj mówić o wynikach, jeżeli mamy na myśli te szczytne ideały? No, mi się wydaje, że to jest tak, że oczywiście w takim najbardziej, takie przychodzi mi słowo, dzikim podejściu, takim jaskiniowym, to chodzi o wynik. O to, żeby tam maczugą złapać, zdobyć, tak? Chodzi o wynik. To jest takie coś, co jest też pewnym etapem rozwoju. No, ale też można to bardziej w taki światły sposób nazywać skutecznością, że chodzi o to, żeby być skutecznym. Ale to jest tylko etap. Tak, to jest tylko etap. Natomiast jak robimy sport i sport stał się takim też bardzo ważnym elementem życia społecznego całego zachodniego świata, ale nie tylko, tak? Można powiedzieć całego świata. To sport może być czymś więcej. No i tym więcej to, no to tutaj właśnie wydaje mi się, że dążąc do sukcesu, dążąc do wyniku, można nauka o sporcie, teoria sportu wyłuskała różne elementy, tak, które dotyczą sukcesu w sporcie. Od czego zależy sukces? Zależy od różnego tam treningu, tak, treningu fizycznego, taktycznego, technicznego, mentalnego, tak? Zależy od zawodów, zależy od odnowy biologicznej, ale zależy od szkolenia, od trenerów, zależy od warunków, zależy w końcu od organizacji i co też w pewnym momencie ludzie zaczęli sobie uświadamiać, zależy od kultury, od tego, jak ludzie się komunikują. No i mamy model integralny. Czyli Wilbera. Mamy też, tak, są cztery ćwiartki. To może powiedz jeszcze w skrócie, jak one wyglądają. To, jeżeli podzielimy wszystkie zjawiska, które są na przykład w tenisie stołowym, to możemy wyszukać takie zjawiska, które dotyczą ciała, czyli ćwiczenia techniczne, dotyczą ruchu, uderzenia, struktury ruchu, jakości ruchu. Są też, jest jeszcze drugi aspekt środowiska, czyli to, te uderzenia, trening, zawody, one się dzieją w pewnych warunkach, czyli jest warunki społeczne, warunki organizacyjne, tak, które decydują, które jeden aspekt takiej zewnętrznej, zewnętrznych zjawisk. I mamy tutaj z drugiej strony zjawiska, które są w środku. Czyli jak gramy w tenisa stołowego, to również coś myślimy, czujemy, tak? Czyli jest umysł. Czyli jest to zjawisko, wszystko, co wiąże się z umysłem. No i też umysł w sensie zbiorowym, to jest sposób komunikowania się, to jest rozumienie się wzajemne. To jest sposób, w jakim ludzie się słuchają, w jaki sposób mówią, tak? W jaki sposób nawiązują kontakt. I to są różne zjawiska kulturalne. I teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę oddzielnie to wszystko, co jest jednostkowe, czyli ciało, umysł i kultura i organizacja albo system, to mamy cztery ćwiartki. I w ten sposób Wilber porządkuje w ogóle wszystkie zjawiska świata. Wszystkie zjawiska pokładał cztery. I to jest piękne. To jest takie, że jest ciało, jest umysł, jest kultura, jest system. Czyli jeżeli chcemy osiągnąć też i sukces w sporcie, możemy wszystkie zjawiska, które mówimy, poukładać według Wilbera. Czyli jeśli chcemy poważnie uprawiać sport, to musimy uwzględnić ciało. Nie możemy zaniedbać umysłu. Trzeba pracować nad umysłem. Trzeba rozwijać organizację, system i trzeba rozwijać kulturę, czyli sposób komunikowania. To te dwa ostatnie, czy przedostatnie, no umysł i kultura, niekoniecznie akurat jakoś pokładamy w tym nadzieję i chcemy to rozwijać, jeśli myślimy o sporcie. W każdym razie to jest takie potoczne mniemanie, prawda? Ale coraz więcej, to być może tak jest potoczne i wielu ludzi tak myśli, ale coraz więcej jest też dowodów takich właśnie sportowych, które mówią o tym, że no, sukces w sporcie zależy w głównej mierze nawet kolejność olimpijska zależy od umysłu, od tego, w jaki sposób poukładamy swój umysł. No dobrze, ale no posłuchaj, taki wielki akurat to nie jest, ja się nie znam na tenisie stołowym. W ogóle na sporcie to raczej dosyć słabo, ale bardzo mnie interesuje ten aspekt rozwojowy, bo jeszcze o nim porozmawiamy, ale chciałbym podać przykład. Ronaldo, taki piłkarz, on być może najwybitniejszy piłkarz świata, prawda? No i niedawno była jakaś taka informacja, że zbadano jego wiek biologiczny, że on ma bodajże 33 lata, a ten wiek biologiczny to 23 lata. No to wspaniale, tylko przeczytałem jakiś taki złośliwy komentarz w internecie, ktoś napisał, no dobrze, a taki wiek umysłowy to jest pewnie 13, prawda? No i zobacz, można być wybitnym sportowcem, no ten Ronaldo jakoś nie kojarzy się być może, jestem niesprawiedliwy. Nie kojarzy się z jakąś osobą, która dokonuje, jest jakimś tytanem intelektu albo tytanem duchowości, bo jeszcze o tym będziemy rozmawiali, prawda? No, piłka nożna jest specyficznym sportem, ja bym powiedział i no, myślę, że jeśli chodzi o piłkę nożną, to rzeczywiście tak często jest, że to... W wielu przypadkach są to tacy jaskiniowcy o mentalności, o umyśle jaskiniowca. Natomiast... A tenis stołowy jest jakiś inny? Tenis stołowy jest inny. Tenis stołowy jest... oczywiście to pewnie też nie ma co przesadzać, ale tenis stołowy na pierwszy rzut oka jest inny. O ile na przykład w piłce nożnej kopnij go, sfauluj go, bo taktycznie tak trzeba sfaulować, tak? To w tenisie stołowym jest normalną procedurą, że zawodnik, sędzia mówi tak, a zawodnik oddaje punkt. Jest to wręcz trudno sobie wyobrazić, że było inaczej w ogóle na wysokim poziomie, czy w ogóle. Jest taka kultura, jest, tak, że to jest to trochę inne rozumienie po prostu gry. Natomiast też jest to, myślę, związane z tym, że no sport, tenis stołowy jest takim sportem, który wymaga ogromnej pracy. A piłka nożna to chyba też w każdej wymaga. Dyscyplinie. Każda dyscyplina. Tak. Trzeba pracować, żeby być bardzo dobrym, żeby być wybitnym. Ja nie śmiałbym mówić, jaki jest rozwój Ronaldo, bo nie wiem. Ja nawet przepraszam, ja może to jest niesprawiedliwe, co ja powiedziałem. Ja przytoczyłem też ten głos internautów i jasne. Może się mylimy. Ale też jak... to jest jakby jedna sprawa, jak to rzeczywiście jest, a druga sprawa, jakie możliwości stwarza sport. No właśnie, porozmawiajmy o tym, bo mówiliśmy o tym, o tych czterech ćwiartkach Wilbera, ale też chodzi o poziomy, prawda? Poziomy rozwoju świadomości. To kiedyś w Klubie Trójki mówiliśmy o tej teorii, to się nazywa dynamika spiralna. No to może powiedz, jak to się odnosi do sportu? Powiem tak, że jeżeli dziecko zaczyna grać w tenisa stołowego i powiedzmy ma 7 lat, to musi się nauczyć dyscypliny. Musi się nauczyć pewnego porządku. I to jest też etap taki, który jest według dynamiki spiralnej wyjściem z takiego skrajnego egocentryzmu. Do takiej po prostu umiejętności współżycia z innymi, pewnego porządku, dyscypliny i tak dalej. Kolejny etap to Piaget też odkrył, że gdzieś w wieku 11 lat pojawiają się pewne operacje takie, które można by nazwać takim racjonalnym myśleniem. I jeżeli chcemy rozwijać w okresie takim, powiedzmy, następnym, kolejnym, to już kolejny etap taki właśnie dojrzewania dzieci w wieku, powiedzmy, 12-16 lat, to jest to okres, w którym jest szansa na to, żeby dziecko zaczęło uczyć się myślenia o grze, myślenia o treningu, myślenia o treningu odnowie, tak? Bo trening to nie jest szkolenie sportowe, to nie jest tylko pójście na salę. Sukces treningu, każdego treningu, to jest to, że wykonuje trening, odpowiednio trener mnie męczy, tak? Żeby potem odpowiednio się zregenerować. A tego się nie da tak zrobić tylko bez świadomości zawodnika. Jeżeli zawodnik nie będzie zdyscyplinowany i nie będzie rozumiał podstawowych rzeczy, takich, że na przykład trzeba odpowiednio jeść, odpowiednio spać, uporządkowane mieć życie, tego dzieci się w sporcie uczą. I to jest kolejny etap świadomości. To jest kolejny etap świadomości, takiej racjonalnego myślenia. Tak? A dalej? A dalej jest też etap taki, że jeżeli mamy już pewną taką stajnie grupę dzieci, którzy chcą bardzo grać w tenisa stołowego, czy uprawiać sport, tak? To jest mniej więcej w wieku 17 lat. Okres taki, który wymaga bardzo dobrej współpracy też zespołowej. Zresztą tutaj jest jak najbardziej ogromna możliwość we wszystkich sportach zespołowych też, ale każdy sport wymaga współpracy. Mhm. Trudno sobie wyobrazić, żeby w tenisie stołowym nie było dobrej współpracy całego zespołu. Wszystko się dzieje w odpowiedniej współpracy. I jaki to jest etap? I to jest etap taki, którym jest szansa. Jest szansa na to, żeby dzieci na tym etapie uczyły się komunikowania się w sposób bardziej empatyczny, uczyły się świadomości takiej inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, bo tu przychodzą zawody, tak? I trzeba się nauczyć radzić ze stresem, z występem, tak? No i to daje sport. A wyżej? Kolejne etapy? A wyżej. No właśnie, bo to jest ciekawe, bo tak, tutaj to właściwie tak, jakoś nie ma jakichś sensacji wielkich, tak, prawda? Bo tutaj to dotyczy rozwoju dziecka i potem nastolatka, tak, ale nastolatka. To też są etapy kultury i etapy świadomości, tak, także dorosłych ludzi, prawda? Ale potem, bo ty postulujesz to, żeby trenować również i pracować nad tymi wyższymi funkcjami mentalnymi, jak tak, one są? No i potem jest etap, tak według Spiral Dynamics, tak, druga warstwa rozwoju, taki główny przełom. I jeżeli dążymy do mistrzostwa, dążymy do osiągnięcia maksimum swojego potencjału, to taki ktoś, może to trwać, nie wiem, kilka lat, kilkanaście lat nawet, ale przy okazji sportu, przy okazji powiedzmy pracy nad sobą sportowej, jest szansa na to, żeby zawodnik jakby no, wykorzystał w pełni ten proces konieczny, który jest związany ze sportem, z profesjonalizmem, czyli stałym analizowaniem siebie, stałym, żeby to wszystko, co robi, było zebrane w pewien skuteczny, efektywny system. Mhm. Czyli żeby to było po prostu wszystko zgrane. No tak, ale tutaj chodzi o to, w tych kolejnych warstwach rozwoju świadomości według dynamiki spiralnej, że przekraczamy poziom ego i właśnie wychodzimy poza ten poziom, prawda? No, niektórzy mówią, że tam te wyższe poziomy też nazywamy, no na przykład buddyści mówią o oświeceniu i tak dalej. To są takie. No to jeszcze powiedzmy wyżej. Jeszcze ale, wyżej. Tak, ale. No właśnie, tak. I czy to w te strony należy dążyć? Czy sport daje, żeby osiągnąć sukces w sporcie, taki ten rozwój sportowy jest właśnie związany z osiąganiem tych wyższych szczebli rozwoju? No mi się wydaje, że jest związany z pracą też dla innych. Z pracą nad pewną ideą społeczną też. Czyli też pracą trenerską. Czyli powiedzmy kolejne etapy ewentualnie rozwoju takiego zawodnika. Czy to jest przekroczenie ego, to prawda? Jest przekroczenie ego. Jednym z głównych problemów sportu jest to, że tak jest zakochany zawodnik w sobie w bardzo wielu przypadkach, że po prostu no, niczego poza sobą nie widzi. Właściwie wszystko jest wokół niego. No ale często ci zawodnicy są wielkimi mistrzami sportu. Często tak. No właśnie. Ale często nie. Mhm. Na przykład jest coraz więcej przykładów. No, wydaje mi się, że to, co mówią, co mówi Stoch na przykład, to mówi o całkowitym skupieniu się na procesie. Na czymś, co jest takim procesem uważności. To nie jest skupienie na wyniku. Po prostu ignoruje wszystkie takie pytania dotyczące dziennikarzy, a czy pan wygra, czy tam to. On po prostu robi wszystko, co można krok po kroku, skupiony na tym, co robi. Czy ten wynik przychodzi sam, jest produktem ubocznym, tak? Jest produktem ubocznym. I te stałe zadawanie pytania, co poprawić można w tym skoku, a co trener powiedział, a co to jeszcze coś, tak? Czyli stałe takie doskonalenie procesu jest czymś innym. To w ogóle to jest jakby osobne. I nie ma dużo przykładów sportowych, takich integralnych sportowców, ale trochę jest. I coraz więcej ich jest? Jak to myślę, że jest coraz więcej. A tenis stołowy to jest taka szczególna dyscyplina, która daje większą szansę rozwoju integralnego? Myślę, że daje tak jak większość sportów. Że to niekoniecznie tenis stołowy, czy piłka nożna, ręczna, inne to są jeden lepszy, gorszy. To mi się wydaje, że to jest jakby inna sprawa, to jest jak ten sport jest organizowany. Czyli jacy ludzie organizują, na jakim poziomie rozwoju ludzie organizują ten sport i w jaki sposób on jest, jakie są interakcje, jakie są relacje między takim głównym organizatorem, trenerem, koordynatorem, tak, czy ludźmi, którzy organizują grupę, system. No i to od tego zależy, od poziomu rozwoju ludzi. A na jakim poziomie jest sport w zachodnich krajach europejskich, no na przykład? No, myślę, że dużo jest racjonalizmu, czyli dużo jest takiego pomarańczowego myślenia według Spiral Dynamics. Na zachodzie dużo jest. Oni to przyjęli z Europy Wschodniej głównie, tak? Tylko w Europie Wschodniej było dużo tak na niebiesko wcześniej. A niebiesko, co to znaczy? To znaczy było wszystko tak jak koszary, w koszarach. A zachód jakby włączył inny poziom wolności, tak? Taki, że to jest po prostu bardziej charakterystyczne. Tak, to jest kolejny krok, powiedzmy. Ale dalej mówimy o wyniku, prawda? Tak, I chodzi o ego. Głównie, prawda? Chodzi o ego. Oczywiście, że chodzi o ego, tak. A jeśli chodzi na przykład o twoja dyscyplina sportu, tenis stołowy, no największe sukcesy osiągają Chińczycy chyba nadal, prawda? No to jaki tam jest system? Oni muszą już mieć jakieś wyższe frakcje mentalno-instytucjonalne, czy nie? Tak, myślę, że... Czy też mają koszary? Tak, myślę, że zaczynają od koszarów i to koszary są od wielu lat. Ale to się rozwija. To znaczy od około 10 lat wszystkie sztaby badawcze, szkoleniowe na wszystkich szczeblach, od centralnego ośrodka poprzez ośrodki prowincjonalne i szkoły wolnego czasu, tak zwane, wszędzie są zespoły organizacyjne, szkoleniowo-badawcze. Wszędzie są naukowcy jakby włączeni w proces szkolenia, czyli jest stały proces badania, podsumowywania i oni ogromne pieniądze na to włączyli, zainwestowali i wszędzie wraz z instytutami sportowymi, które są tak, uczelniami sportowymi, badawczymi, jest robione szkolenie włącznie z nauką. Jest obliczanie, jest po prostu, jest statystyka, jest i to jest bardzo pomarańczowe. Bardzo pomarańczowy. Czyli racjonalny poziom. Racjonalny poziom. Mhm. Więc to jest na pewno Chiny współczesne, jeśli chodzi o tenis stołowy, to nie są już koszary, chociaż tak jeszcze było może 20 lat temu na pewno, 10 i pewnie w wielu miejscach nadal jest, bo to zależy od, kto robi koszary, to trenerzy, ale to jest łagodzone i rozwijane takim myśleniem racjonalnym. I to racjonalne jest naprawdę 80% wszystkich uczestników kongresów nauki ITTF, Światowej Federacji, to są Chińczycy. Aha. Przyjeżdżają z różnymi badaniami, z różnymi... No to znaczy, że koszary plus organizacja, tak, poziom racjonalny, tak, daje sukces. Daje sukces. No właśnie. Tak. Jaka jest gwarancja, że ci, którzy będą lepiej rozwinięci intelektualnie, a być może duchowo, będą osiągali lepsze wyniki, mogą sobie pójść gdzie indziej i w ogóle nie chcieć uprawiać sportu, prawda? Tak, świat się przed nimi otwiera. Oczywiście takie zagrożenie jest. No, tak. No właśnie. Ale myślę sobie też, że to jest tak, że w niektórych sportach są pewne przykłady, tak? Bo na przykład w koszykówce trener Chicago Bulls i Los Angeles Lakers, tak? To trener, który stworzył... Phil Jackson? Phil Jackson, tak? On jest przykładem i w swoich pracach to opisuje. Bardzo, bardzo, bardzo taki właśnie integralnie myślący trener. On zdaje się skończył na emeryturze, ale to jest człowiek, który napisał kilka prac, między innymi Sacred Hoops. To chyba coś było też tłumaczonego, już nie pamiętam jak tytuł na tej książki. Na polski, tak. W każdym razie on jest takim też przykładem bardzo światłego, medytującego trenera. Aha. No dobrze, a jeśli chodzi o tenis stołowy, największy zawodnik, nie wiem, czy nadal się on jest uważany na tego największego, to jest Waldner, prawda? Tak, Szwed. Tak. To ten największy. Tak, tak. I on był właśnie z tego poziomu, tych oświeconych. Nie, za bardzo nie. On takim jest racjonalnie myślącym, ale też w Szwecji wykształcił w sobie różne takie też zachowania prospołeczne. Bardzo, bardzo tak był skupiony na sobie przede wszystkim, tak? Ale tam zawsze tak, a to wy zdecydujcie, czy tamto. To ja się dostosuję. Tak, był taki po prostu też i zgodny w zespole, umiał się znaleźć. Więc trochę takie elementy, powiedzmy, takiego bardziej dostosowania się do zespołu, może trochę takiego zielonego. Natomiast myślący w sensie taktycznym, bardzo dobry taktyk, taki rozpracowujący grę bardzo dokładnie, ale nie jakoś szczególnie. To wobec tego, czy są jakieś przykłady takich zawodników, mistrzów, którzy nie medytują i są medalistami? Tak, bo powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, to chciałem dodać. Oczywiście ja wspomniałem o medytacji, tak, ale bo też i zgodnie ze Spiral Dynamics, tak, Instytucie Sportu Umerberta, tak, że jeżeli że to jest jedyna znana rzecz, która prowadzi najszybciej do rozwoju do drugiej warstwy. Czyli tej nie egocentrycznej, tak? Tak. To jest właśnie uprawianie pewnej formy kontemplacji, medytacji. I to nie ma nic wspólnego z religią. To jest po prostu pewna praktyka bycia uważnym. Coś w rodzaju treningu. No dobrze, no to dlaczego ty się właśnie zajęłeś tenisem stołowym, skoro to jest coś takiego, co no niekoniecznie jednak jest najlepszą drogą do tych najwyższych stopni świadomości? To jeszcze inny zupełnie temat, tak? Mhm. Bo tak kiedyś blisko byłem, nie wiem, że zostać biologiem, ale też uwielbiałem sport, lubiłem sport, całe dzieciństwo moje to był sport i po prostu też wydawało mi się... kiedyś mówiłem o takiej historii na szkoleniu, tam którymś tym spinie, co razem byliśmy. Tak byśmy wspólnie na pewnej konferencji, tak, ja właśnie wtedy słuchałem wykładu Jerzego Grycana. Ale właśnie też moje doświadczenie takie, które potoczyły, że po prostu, że sport można inaczej uprawiać. Ja widziałem, jak trener kopał zawodnika i ty nieudaczniku, jak ty będziesz tak grał, to nic z ciebie nie będzie, ty nieudaczniku. No i tak go kopał po prostu, to było nie jakieś lekkie, tylko po prostu dostawał z lewej i z prawej, on leżał tam. I to ja się akurat tak napotoczyłem do szatni i tak wyszedłem, tak po prostu, ale sobie pomyślałem, że to sport, to takiego sportu to ja nie chcę, to był Kadrowicz, to był mistrz Polski, to młodzieżowy. Natomiast no i potem też i jakoś tak mi się to poukładało, że po prostu ja lubiłem uczyć, bardzo wcześnie jeszcze uczyłem i stąd wydawało mi się, że można zbudować taki system. Stąd ja na przykład o tym integralnym pomyśle to bardzo wcześnie miałem. Na początku studiów, jeszcze w szkole średniej, to takie różne pomysły miałem właśnie, że jak to można zrobić, tak, sport, jak można by. No i stąd też oczywiście dążąc do oczywiście sukcesu, czyli też wyników, zawsze dla mnie było ważne, a jak to można przy okazji tego A czy, no dobrze, to inaczej jeszcze zapytam, czy ta organizacja, no niekoniecznie akurat Związek Tenisa Stołowego, ale w ogóle polski sport, czy w ogóle sport, jest przystosowany do takiego sposobu myślenia, czy jest gotów na tego typu eksperymenty? Nadal są to chyba jednak eksperymenty. Tak, na pewno to są eksperymenty i po prostu też i one... Myślę, że wartościowe, że to jest bardzo ciekawe. No tak, ale nie o to pytam, to ja nie wątpię. Podam przykład pewien. Poznałem kiedyś kapelana zespołu New York Knicks, czyli znakomitego zespołu koszykówki zawodowej amerykańskiej NBA. No to on opowiadał o tym, że szefowie tego zespołu, właściciele drużyny, nie chcieli tam kapelana, bo uznali, że mieli takie podejrzenia, obawy, że on po prostu pozbawi zawodników motywacji. I teraz jak słyszę o tego typu historiach, że tam medytacja, rozwój intelektualny, rozwój duchowy i tak dalej, no właśnie jaka jest gwarancja, że to, że w ogóle ta organizacja zechce takich ludzi, takie pomysły? To jest tak, że żeby skutecznie grać w tenisa stołowego, trzeba być uważnym. To nie ma innej drogi osiągnięcia sukcesu, myślę, w sporcie, autentycznego sukcesu, jeżeli ktoś jest nieuważny, czyli po prostu ma rozbity umysł na wszystkie strony, nie będzie skutecznie grał. Zwłaszcza w takiej grze skomplikowanej, złożonej jak tenis stołowy. W związku z tym istotą tego, że na przykład też Lucjan Błaszczyk kiedy, jakiś miesiąc temu też tak skomentował na zebraniu zarządu, myśmy mieli takie spotkanie i a propos Narodowego Programu, Lucek mówił, że to myśmy wtedy nie nazywali tego fundamentami, ale myśmy uzyskali z scenerem Grycanem, mówi, fundamenty, czyli podstawy tego, że cała grupa chyba 6 zawodników, którzy pracowali w latach 85-96, weszli do 60 świata. Ja tylko dodaję, że myśmy mieli tylko mniej niż 5% środków, które mieli na przykład Niemcy czy Francuzi. Musieliśmy mieć dużo lepszy system szkolenia. Mhm. Tylko w ten sposób mogliśmy ich dogonić i gonić. I myśmy ich gonili. Myśmy ich w dużym stopniu gonili. Lucek był 5-8, jak miał 20 lat. To znaczy 5-8, jak miał? 5-8 na mistrzostwach świata. Zajmował te takie miejsce. Tak, wskoczył do 8 świata, uh-huh. jak miał 20 lat. Więc ta cała grupa. I mówi, że myśmy mieli narzędzia do tego, żeby walczyć. Jedną z rzeczy, którą myśmy robili, to była medytacja. Ćwiczenie medytacji. Ćwiczenie medytacji to jest jedno z ćwiczeń, które doprowadziło do tego, że Mitsuru Kono zdobył mistrzostwo świata. Im więcej trenował, okazało się, że tym gorzej. I potem odkrył to, że po prostu w grze to trzeba się skupić. Uh-huh. A skupienie się to jest medytacja. Uh-huh. To jest zatrzymanie się, tak? To jest bycie uważnym w tym, co się robi. I bez żadnych konotacji religijnych, bo niektórzy ludzie nie lubią jakichś tam... To nie ma nic. To jest mnóstwo badań, cała masa badań, które pokazują, jak pożyteczne są różne narzędzia treningu mentalnego i między innymi ćwiczenia, między innymi dlatego, żeby tak nie drażnić, że to jakieś nie wiadomo co, to nazwane to z angielskiego mindfulness, tak? Więc tak, no, kilka razy chwili, mówiliśmy. W tej chwili mindfulness tak. się uprawia, tak? Mindfulness. No tak, no to nie ma żadnej konotacji. Rozumiem, że wtedy człowiek staje się lepszy, tak upraszczając, tak. i przy okazji osiąga lepsze wyniki, bo ćwiczy uważność, tak? Tak, bo jest uważny. Bo ćwiczenie uważności można sprowadzić do różnych aspektów. Można być uważnym na swoje myśli, można być uważnym na swoje ciało, można skanować ciało. Można być uważnym na emocje, tak, które się pojawiają, przychodzą, odchodzą jak chmury. Tak. Można być uważnym na piłkę w grze tenisa stołowego. I tacy... z tych takich przykładów największych sportowców, które właśnie też i pokazują takie ścieżki, które są też związane już z pewną elitarną grupą, bo to niekoniecznie... chociaż moje dzieci w Australii w szkołach się uczyły, na co dzień medytowały. To powszechne jest, to tam nie żaden, po prostu trzeba się skupić, tak? Trzeba ćwiczyć uważnie. No dobrze, to teraz może zaprosimy słuchaczy do rozmowy. Ja przypomnę, Jerzy Grycan, wybitny trener tenisa stołowego, jest dzisiaj naszym gościem. Ktoś, kto, zresztą słyszeli Państwo, jaki ma pomysł i jaki pomysł realizuje. Nie chodzi tyle o wynik, co raczej o rozwój, a wynik jest no, raczej czymś, co się przy okazji przydarza. Zapraszam Państwa. Może jeszcze porozmawiamy za chwilę o pracy z dziećmi. To myślę, że jest, myślę, dla wielu z naszych słuchaczy będzie bardzo ważne. No dobrze, 7 trójek. No to może porozmawiajmy o pracy z dziećmi. Ty już tego słowa użyłeś, masz taki program treningowy, cały sposób, próbujesz stworzyć system, to się nazywa Fundamenty, jest gra słów, no fundamenty tak po polsku, ale też jest fun, prawda? To może być czytane po angielsku, że to jest zabawa, tak? Dobrze to rozumiem? Tak, tak. Aha. To opowiedz o tym, bardzo cię proszę. To jest jeden z największych systemów, tak u nas mało przyjętych, ale systemów szkolenia w sporcie, który stworzył István Bali razem ze swoim zespołem. I on przede wszystkim rozwijał koncepcję wieloletniego, całożyciowego treningu w sporcie. I na każdym etapie, zgodnie z psychologią rozwojową, z fizjologią rozwoju, antropologią, no, socjologią, rozwojem społecznym i tak dalej, są pewne krytyczne rzeczy, które są do zrobienia na różnym etapie. I on poukładał tą całą wiedzę dotyczącą rozwoju, co jest do zrobienia w zakresie różnych aspektów i jak jest optymalna ścieżka rozwoju, więc to przez wiele lat to też było moim zainteresowaniem. Ja miałem okazję kilka razy też osobiście być z Istvanem Bali, który w Australii, jak pracowałem, to on do nas nieraz przyjeżdżał, robił szkolenia na konferencjach i tak dalej. I on stworzył taką koncepcję, która etap mniej więcej 6-8 lat nazwał Fundamentals One. Mhm. I to jest etap szkolenia takiego wstępnego w sporcie. Natomiast kolejny etap, mniej więcej 9-12, u nas nazywany okresem dziecka doskonałego, dziecko się szczególnie szybko uczy, zwłaszcza technicznych rzeczy, on nazwał Fundamentals 2. Mhm. I ja sobie pożyczyłem to do tego, żeby zaakcentować rozwój tych dwóch etapów. Ale potem dość luźno, ponieważ to był program dla szkolenia trenerów, którzy będą szkolić dzieci. No i zaczęliśmy takie szkolenie. Do tej pory zostało przeszkolonych, no, można powiedzieć, ponad 200 trenerów. I w formie samego tego programu Fundamenty, ale też w formie różnych kursów instruktorskich i trenerskich, które robiłem. No i to jest przygotowanie do tego, żeby w sposób integralny, tak jak żeśmy mówili, żeby trener uzyskał kompetencje w trzech aspektach. Czyli praca nad ciałem, umysłem zawodnika, czyli trening techniczny, taktyczny, mentalny, też elementy motywacji zwłaszcza na tym etapie. I tworzenia komunikacji i żeby trener miał kompetencje dotyczącą związaną z organizacją systemu szkolenia, czyli szkółki albo w jakiejś formie klubu, albo w formie small biznesu. Tak? Trener organizuje takie szkolenie. Aha. No dobrze, porozmawiajmy teraz ze słuchaczami. Pan Krzysztof, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy pana. Ja chciałem zadać jedno pytanie. Jak ma wyglądać praca z młodzieżą, skoro po 1989 roku zlikwidowano tak zwane SKS-y, a szkoły obecnie to zajmują się raczej wynajmowaniem sali gimnastycznej, no jakimś tam osobom prowadzącym prywatne kursy, też to są sportowe, ale no, na przykład tańca, sportu, sztuk walki wschodnich. Jak to ma wyglądać? Tak pod praktycznej strony. Mhm. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Słucham. Dobranoc. Jerzy Grycan. Mhm. No, jeśli chodzi o tenis stołowy, bo trudno mi tutaj mówić o inne dyscypliny, chociaż też mógłbym zahaczyć, ale... Nie, ty jesteś specjalistą w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o tenis stołowy, to no, my przede wszystkim szkolimy trenerów. Trenerzy, którzy szukają sami warunków, czyli no, takie jak pan Krzysztof powiedział, no, są różnego rodzaju trudności, utrudnienia. No ale my też nie czekamy aż... Czyli chcecie zbudować własny system od domu. Zbudować własny system, który po prostu no, jest... Trenerzy zdobywają na szkoleniach kompetencje. Jak organizować klub, jak organizować szkółkę, jak rozmawiać z dyrekcją szkoły, jak rozmawiać z dziećmi, z rodzicami. I może to przyjmować różne formy oczywiście, bo może przyjmować to formę taką, że nie we wszystkich szkołach tak jest, jak pan mówi, bo czasami szkoła bardzo szybko chwyci ideę, dobrze, super, my chcemy, żeby tutaj coś się działo i jak jest aktywny nauczyciel, trener, no to stwarzane są warunki, tak? I często na zasadach takich bardzo dogodnych. Ale bywa też tak, że ktoś nie ma takiego szczęścia i gdzieś tam w różnych instytucjach, na przykład przy OSIR-ach jakichś, wynajmuje salę, więc musi sobie też umieć poradzić, jeśli decyduje się na tworzenie takiego szkolenia. No i idea tego, co my robimy, polega na tym, żeby brać wszystko w swoje ręce. Po prostu no, nie narzekać, tylko po prostu szukać, jakie są warunki, rozejrzeć się naokoło, rozmawiać. Czyli taka powiększająca się nisza. Tak. I po prostu no, szukać z tej swojej niszy, szukać tego miejsca. No dobrze, to dwie rzeczy, bo trochę o tym mówiłeś, ale to tak było... nieuporządkowane chyba, tylko bardziej dygresyjne. Chodzi mi o ten tenis stołowy, twoją kochaną dyscyplinę sportu. No właśnie, dlaczego ona jest taka wspaniała? Dlaczego daje takie możliwości, które być może nie dają inne, albo w mniejszym stopniu dają inne dyscypliny? Co w niej jest szczególnego? Dlaczego kochasz ten sport? To znaczy, to jest sport, który z badań, między innymi Daniela Amena, Amerykanina, który odkrył, to jest neurofizjolog, który tysiące skanów mózgu, tak, badał różnych ludzi robiących różne i uprawiających różne sporty i wykonujących różne zawody, odkrył taką rzecz, że ludzie tenisa stołowego, że tenis stołowy, uprawianie tenisa jest bardzo korzystne dla rozwoju mózgu. Bardzo korzystne, bardzo wszechstronnie rozwija mózg. No i to doprowadziło do tego, że on po prostu sam został pasjonatem tenisa stołowego, zaczął uprawiać, zaczął badać, jak to jest. No i jest, no odkrył też wiele powodów, dlaczego tak jest. Odkrył to, że na przykład w tenisie stołowym się nie da grać bez antycypacji, bez uważności. W tenisie stołowym trzeba być bardzo uważnym na to, co się dzieje. Tak? Trzeba widzieć dużo. Czyli, no tak jak wspomnieliśmy wcześniej o mindfulness, o uważności, żeby nie używać słowa medytacji. Trzeba być uważnym, trzeba widzieć. O medytacja to widzieć. To widzieć, co jest, to mieć kontakt z rzeczywistością. Brak medytacji to jest brak kontaktu z rzeczywistością. Tak można brutalnie też powiedzieć. Więc w tenisie stołowym Daniel Amen odkrył, że w tenisie stołowym trzeba być szczególnie skupionym. Jest wiele czynników, które trzeba zobaczyć, przewidzieć i tak dalej. To jest jeden aspekt. Inni badacze odkryli na przykład to, że tenis stołowy jest świetnym sportem, który koordynuje ciało i umysł. Znakomicie. Inny badacz, Amerykanin też, odkrył, że tenis stołowy hamuje procesy starzenia w bardzo dużym stopniu. Aktywuje umysł, aktywuje ciało. To jest też sport, który można uprawiać do bardzo późna. Ostatnio tu w Warszawie był pan Targosiński, który to taka też bardzo ciekawa postać, zmarł niedawno, miesiąc temu i on do końca życia grał w tenisa stołowego w Warszawie. No to przyjrzyjmy się jeszcze pod tytułowi twojej książki, Integralny tenis stołowy. Jak sport może zmienić twój świat na dużo lepsze miejsce do życia? To jeszcze może na koniec coś może w rodzaju przesłania spróbowałbyś wyrazić. No bo rozumiem, że to czyni człowieka sprawniejszym, ćwiczy uważność, koordynację ruchów, antycypację, o tym powiedziałeś. Ale twój świat również ma znaczenie, nie tylko, że mój indywidualny świat, ale jak rozumiem, także świat społeczny, taki wokół siebie, prawda? To tak, czy, i świat. To znaczy to gra, tak. Ta gra w tenisa może świat uczynić lepszym? Tak, jeżeli człowiek wykorzystuje uprawianie sportu, bo ja bym to też określił jako metaforę, że to właściwie to wiele dziedzin może być. Można tańczyć, można grać w piłkę, można różne rzeczy robić i tylko jest kwestia, jak my to robimy. Jeżeli robimy to w ten sposób, że po pierwsze, dążymy do mistrzostwa osobistego we wszystkim, co robimy, więc również i w pracy, również i uprawiając tenis stołowy, jeżeli przyjmujemy taką postawę, jak bo to jest postawa dążenia do mistrzostwa, taka jak mówiliśmy o tym Giorgio Lenardzie, że no jest to po prostu skupienie się na procesie, tak jak przykładowo Stoch o tym cały czas mówił, tak wcześniej Małysz, tak? No to nie ma innej drogi. Trzeba być skupionym na tym, co się robi. Trzeba być uważnym, trzeba być takim medytującym, kiedy się gra. I co? I przy od tego się świat stanie lepszym, również w sensie od moralnym? Tego, można to od tak tego, powiedzieć? Jeżeli jestem uważny na to, co się dzieje, jeżeli jestem uważnym na ciało, na piłkę, na wszystko, co się dzieje, to jestem w stanie po prostu być uważnym w różnych innych sytuacjach. Uważność jest kluczowym elementem, jak mówi zgodnie z Spiral Dynamics, do tego takim czynnikiem do rozwoju i skoku ewolucyjnego osobistego. To jest jeden aspekt. Drugi to jest ten aspekt kulturalny, czyli każda działalność sportowa też, jeżeli uwzględnia innych ludzi i że tak jak przykładowo, to dobrze było robione na przykład w Australii, jak byłem trenerem kadry, to było tak robione, że po prostu cała instytucja różnych instytutów sportu tworzyła takie ramy do łączenia ludzi i tworzyła sytuację jeszcze dodatkowo, że sportowcy, zawodnicy kadry Australii byli, o na przykład, mówi Trevor, w sobotę widzimy, że nie masz zawodów. No to przyjedź do City, tam jest impreza, będziesz promować to, jeszcze dotąd zarobił. No i trzeci aspekt to jest aspekt systemowy, czyli widzieć to w kategorii pewnej całości, czyli nie tylko ja, ale i cały zespół. No tak między innymi jak Stoch o tym mówi, jak mówi, wyraża wdzięczność po każdym, to cały zespół, to jest sukces. Inaczej się nie da sukcesu osiągnąć, tylko zespołem. Dziękuję bardzo. Jerzy Grycan był dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Realizuje program, Edyta Kocęba jest wydawcą Klubu Trójki. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz, ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu zapraszamy Państwa na specjalny maraton koncertowy. W niedzielę 29 kwietnia na scenie pojawią się głośny duet Wacław Zimpel i Kuba Ziołek z przyjaciółmi oraz legendarna grupa Łoskot. Zaś w poniedziałek 30 kwietnia Marcin Masecki poprowadzi 40-osobowy big band, który wykona jego własne polonezy oraz koncert fortepianowy George'a Gershwina. W partii solowej wystąpi Grzegorz Tarwit. A nas znowu będzie tylko dwóch i